Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Funda Aktan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün tam kadro değil ama Nuray Aydınoğlu hocamızın eksiğiyle bütün hazırlıkta ve sunumda bulunan arkadaşlar bir aradayız. Ve konuğumuz Pervin Çelik. Hoş geldin. Pervin, merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Pervin Çelik'le daha önce de program yapmıştık. Hukukçu arkadaşımız, daha çok imar hukuku alanında açılan idari davaları takip eden ve bu konuda uzman olan bir arkadaşımız. Aynı zamanda da sivil kuruluşlara, özellikle Beyoğlu'ndaki Ayaspaşa, Cihangir, Asmalı Mescit, Galata derneklerinin hukuk danışmanlığını üstlendi bugüne kadar. Bedrettin Mahallesi, Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu, Cihangir Semt İnisiyatifi, hatta Dragos Derneği karşı daha tarafta. Öncesinde evet, evet vardı. Konut Yapı Kooperatiflerinin hukuk danışmanlığını üstlendi. Onların bazı davalarını, plan ve ruhsat iptal davalarını yürüttü. Tabii aynı zamanda başka tüzel kişilerin ve özel kişilerin de hukuk müşavirliğini, danışmanlığını gerçekleştirdi. Öğretim görevlisi olarak da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde imar hukuku dersleri veriyor. Evet. Evet. Buna ekleyebileceğiniz başka? Hayır, yok. Evet, daha öncesinde de Işık Üniversitesi'nde meslek hukuku dersleri vermişti. Evet efendim, bugün 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun uygulamasına ilişkin sorunları danışmak, konuşmak, sormak istiyoruz Pervin arkadaşımıza. Çünkü bir de tabii onun dışında bir kentsel dönüşüm yasası var. O kentsel dönüşüm yasasına da belki onun yarattığı sorunlara da belki değiniriz. Evet, son Şehircilik Bakanı'nın, Şehircilik ve Çevre Bakanı'nın açıklamaları da enteresan. Ona da programımız içinde kısaca değiniriz herhalde. Evet, öyle anlaşılıyor ki yakın bir tarihte bu konuda biraz yeni ilerlemeler, yeni yönetmelikler, yeni belki de mevzuatta bir takım değişiklikler göreceğiz gibi gözüküyor. Evet, belki gazetelerde ufak ufak haberler, evet, haberler çıkmaya başladı. Bu konuda şunu söyleyebilirim. İmar yönetmeliğinde bir değişiklik tasarısı zaten gündemdeydi. Bu konuda kurum görüşleri alındı ve sanıyorum yakın zamanda bu yönetmelik. Temmuz başı diye duymuştum. Yani böyle duyumlar var, evet. Haziran sonu, Temmuz bir başı gibi. Bir ertelenen bir yeni yönetmelik var. Uygulaması bir sene ertelendi müteahhitlerin talebiyle. Aynı yönetmelikten söz ediyoruz, evet, esasında. Yani. Planlı alanlar tip imar yönetmeliği. Bu yönetmeliğin bir geçici maddesi vardı. Uygulama kolaylığı getiren yüklenicilere. O maddenin uygulaması Haziran sonuna kadar ertelenmişti. Şimdi yeni baştan bir yönetmelik hazırlanıyor. Evet. Hemen bu 6306 sayılı kentsel afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun uygulamasına ilişkin özellikle senin karşılaştığın sorunlar neler oldu? Şöyle bir kısa bir sıralama yapabilir miyiz? Yasanın çıkış amacından başlayalım bence. Lütfen. 6306 sayılı kanun neden çıktı? Deprem tehdidi altında olan ülkemiz açısından riskli yapı stoğunun çok olduğu söylendi ve bunun oluşturacağı can ve mal güvenliğinin ortadan kaldırılması amacıyla bu yasa 2012 yılında çıkarıldı. Yasa aslında bütün detayları düzenleyen bir düzenleme değil. Birçok kısmı yönetmeliklerle düzenlemek gerekti. Bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulama yönetmeliğiyle görüyoruz. Uygulama yönetmeliği de 2012 yılında çıkarıldı fakat 2013'te, 2014'te ve 2016 yılında yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Neden yapıldı? Çünkü uygulamada karşılaşılan sorunlar oldu. Çok hızlıca hazırlanmış eksiklikleri olan düzenlemelerde bu düzenlemelerle karşılaşıldıkça bu boşluk doldurulmaya çalışıldı. Aynı zamanda yasaya karşı da açılmış Anayasa Mahkemesi'nde bir iptal davası vardı. Ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı üzerine yasada bir takım daha önce düzenlenmiş maddeler bir anda ortadan kalkmış oldu. Son olarak 2016 yılında hem yasada hem yönetmelikte bazı köklü değişiklikler yapıldı. Ne tür sorunlar var? Uygulama bir kere bu ilk kez karşılaşılan bir mevzuat. Evet. Yani hem uygulayıcılar açısından hem idare açısından hem hukukçular açısından bilinmeyen bir alan olarak karşımıza çıktı. Deneme yanılma yöntemiyle karşımıza hukukçular çıkan sorunlar. Hukukçular açısından da böyle midir hakikaten? Esasında evet, hukukçular açısından da böyledir. Neden böyle? Çünkü yasa size detay vermediğinde bunu yorum yoluyla doldurmak zorunda kalırsınız. Daha önce örneği yoksa nasıl İçtihat dolduruyorsunuz? Bile yok. Evet, yani iştihadı yok bunun. Ama yavaş yavaş mahkemelerin verdiği kararlarla bu iş tamamlanmaya çalışılıyor. Hala da devam eden devam bir süreçten bahsediyoruz. Yani tabii. Sorunlar bitmiş değil, devam ediyor. Hala çok eksiklikleri var bizce. Evet. Belki buradaki tanımlardan yola çıkarak başlayabiliriz. Lütfen. Yasa neyi getiriyor? Yasada karşımıza çıkan esasında 3 tanım var. Riskli alan tanımı, riskli yapı tanımı, bir de rezerv yapı alanı tanımı var. Rezerv yapı alanıyla çok fazla karşılaşmamışsınızdır, duymamışızdır oysa diyebiliriz. Oysa 15 Temmuz'dan sonra galiba rezerv yapı alanında bol miktarda ortaya çıkma ihtimali vardı değil mi? Evet. Ben yasadaki bu tanımları okuduğumda şunu anlıyorum. Eğer bir yeri riskli alan ilan edersek buradan tahliye edilecek konut ya da iş yeri olarak kullanılan kişileri yerleştirebileceğimiz bir rezerv yapı stoğuna ihtiyacımız var. Bu nedenle biz bir de rezerv yapı alanı belirleyelim. Evet, veya en azından bir alan olması lazım. Boş da olsa. Tabii düşünün tabii. Hani 100 dönümlük bir araziyi riskli alan ilan ettiniz. Oradan çıkacak tahliye edilecek kişilerin sayısı inanılmaz rakamda. Bunların konut ihtiyaçları, iş yeri ihtiyaçları olacak. Bunu nereden karşılayacağız? Rezerv yapı alanı ile bunu karşılayalım. Fakat rezerv yapı alanına ilişkin düzenlemede şöyle bir ilave madde de var. Bu kanunun uygulanması nedeniyle doğan yerleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılsa dahi bu kanun uygulaması dışında kalan kişilere de gelir getirmek amacıyla, gelir elde etmek amacıyla satılabilir gibi bir düzenleme yapıldı ve daha çok da bu amaçla kullanılıyor. Yani bir rezerv yapı alanı idare tarafından belirleniyor. Bunu belirleyecek olan kişi de tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığı. Bakanlar Kurulu burada yok. Rezerv yapı alanı belirleniyor ve bu hasılat elde etmek amacıyla satışa çıkarılıyor. Bakanlar Kurulu nerede var? Elde edilen hasılat bu kentsel dönüşümde kullanılmak üzere şey yapılıyor değil mi? Elbette. Bunun bir fona ihtiyacı var çünkü. Asıl amacın bu olması hedeflendi. Bakanlar Kurulu nerede karşımıza çıkıyor? Riskli alan tanımında karşımıza çıkıyor. Yasa diyor ki zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan yerler bakanlığın ya da idarenin teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan olarak ilan edilir. Yetki onda yani. Evet. Yasa çıktıktan bugüne kadar da herhalde bir 10-15 kadar riskli alan kararıyla karşılaştık diyebilirim. Evet. Bunlar resmi gazetede ilan ediliyor. Çoğunluğu da sanki İstanbul'da değil mi? Büyük bir çoğunluğu, büyük bir İstanbul'da. Çoğunluğu İstanbul'da. Evet. Evet, yani Fikirtepe, işte Gazi Osman Paşa, Tozkoparan. Sarıyer taraflarında var. Eyüp tarafında başka yerler var. Yakın zamanda Zeytinburnu nakliyeciler sitesi var. Bunları örnek gösterebiliriz. Evet. Bunlara karşı açılmış davalardan da söz edelim isterseniz. Evet. Riskli alan kararlarına karşı yasa diyor ki 30 gün içinde dava açma sürelerini de kısaltıyor. Bunu ivedi yargılama usulüyle göreceğini söylüyor. 30 gün içinde açılan davalarda bugüne kadar mahkemeler tarafından benim görebildiğim, bilebildiğim hemen hemen tamamında iptal kararı verildi. Öyle mi? İhtisas mahkemeleri midir bunlar? Yani Danıştay 14. Dairesi bu davalara baktı. Evet, 6 ve 14. daire imarla ilgili konulara bakıyor. Direkt Danıştay'a gidiyorsunuz. Direkt Danıştay'a, Bakanlar Kurulu kararı olduğu yani, için. Yani kentlerdeki idari mahkemelere başvurmuyor. Hayır, riskli alan kararlarında böyle. Evet, Bakanlar Kurulu kararı olduğu için. Bakanlar Kurulu'nun evet, resmi gazetede yayınlanarak duyurulan kararı olduğu için yetki Danıştay'da. Evet, ve iptal kararı çoğunlukla çıktı. Çoğunlukla benim görebildiğim, gerekçe, belki bilmediğimiz örnekleri olabilir. Gerekçe olarak Gerekçe olarak da riskli alan tespiti için aranan teknik raporun yeterli olmadığı gerekçesiyle karşılaştım hep bugüne kadar ki iptal kararı. Bu yürütmeyi de durduruyor mu? Tabii yürütmeyi de durduruyor. Fakat yasa ilk çıktığında bu yasadan kaynaklı davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceğine ilişkin bir düzenleme vardı. Evet. Fakat Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Evet. Dolayısıyla yürütmeyi durdurma kararı verilebiliyor artık. Evet. Yani riskli alanı ilan ediyorsunuz. Mahkeme eğer bir ay zarfında açılmazsa zaten o şansı kaçırıyor galiba. Buraya bir parantez daha açayım. Çok önemli bir değişiklik. Yakın zamanda yapılan değişikliklerden biri. Daha önce riskli alan kararına karşı dava açılmadığında o kararın uygulaması olan idari işlemle birlikte diyelim ki kamulaştırma geldi arkasından. Onunla birlikte riskli alan kararlarını dava konusu etmek mümkündü. Yani o 30 günlük süre içerisinde dava açmadığınızda hala ardından bir şansınız. Evet, bir şans vardı. Fakat son yapılan düzenlemede riskli alan kararlarına karşı ilan tarihinden itibaren dava açılır. Uygulama işlemiyle dava açılamaz şeklinde bir düzenleme koparıyor yapıldı. Bağlı. Evet, yani artık 30 gün içinde açtın, açmadın. Onu bir daha dava konusu etmek mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Peki itiraz süresi 15 gün. Bu tamamen karara... Bu riskli alan kararına değil. Bir de az önce 3 tanımdan söz ettim. Evet, riskli yapıda. Riskli yapıda. Evet. Riskli yapılarda. Riskli alan kararına karşı bir itiraz yolu yok. Evet. Riskli alan kararı içerisinde zemin veyahut da üzerindeki yapılar diye bir tanım var. Evet. Peki zemin bir problem değil de üzerindeki yapılar nedeniyle riskli alan ilan edilmesi ne gibi bir teknik detay istiyor? Yasada bu veyahut da yönetmeliklerde ne kadar belirlenmiş vaziyette? Şimdi riskli alan tespiti için yapılacak başvuruda bunun bir teknik raporla kanıtlanmış olması şartını arıyor. Fakat teknik raporun hangi kriterlere göre hazırlanacağına dair ne yasada ne yönetmelikte herhangi bir veri yok. Ne var? Yapı ölçeğinde, parsel ölçeğinde alınacak riskli yapı kararlarına karşı kararlarının nasıl alınması gerektiğine dair yönetmeliğin ekinde bir şey var. Kriterleri belirleyen bir belge var. Evet. O zaman o alandaki bütün yapıların bu belgeleri alması mı gerekiyor? Onu buradan anlayamıyoruz. Yani yasada bir takım boşluklar var diye konuşmuştuk ya. Mesela son yapılan değişiklikte riskli alan kararı verilebilmesinin şeyleri arttırıldı. Sebepleri arttırıldı. Mesela güvenlik nedeniyle kondu. Evet, bir riskli alan ilan etme konusu vardı ki bu daha çok Diyarbakır Sur için kullanılan bir şeydi, maddeydi. Bir de üzerindeki yapılaşmanın %65'i imar mevzuatına aykırı olan yerler açısından da riskli alan kararı verilebilme olanağı tanındı. Fakat bu %65'in imar mevzuatına aykırılığının nasıl tespit edileceğine dair bir atıf yok. Herhangi bir kriter yok. Yok. Yani evet, bunu da bu ek 2'deki tabloya göre belirlersiniz gibi bir düzenleme göremedik. Evet. İmar mevzuatına aykırılık meselesi de muğlak bir ifade. Bunu da söylemek gerekir. Nedir? Hangi yapıları imar mevzuatına aykırı olarak değerlendireceğiz? Ben bunların ruhsatsız yapılar olduğunu kabul ederim. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek gerekir. Bu da yaygın gerekir bir şey zaten. Yani İstanbul'un 3'te 2'si ruhsatsızdır diye bir artık şehir %75 diyorlar. İskan açısından İskan'ın bu söylediğiniz. Evet. Var, yani, yapı ruhsatı var ruhsatı fakat var iskanı yok. Bunun nedeni ruhsata uygun olmamasıdır. Hı. Bu nedenle iskanı yoktur. Tabii proje değişiklikleri vesaire evet, zaten çok kimi zaman da daha önce uygulamalarda geçer. Şöyle bir şey aranıyordu iskan başvurularında SGK borcunun olmaması şartı aranıyor. Evet, bir de vergi konusu var. Evet mi? Yani dolayısıyla sigorta primi inşaat yapılırken oluşan sigorta primlerini ödemediyseniz iskan ruhsatı alamıyordunuz. Bu da yapıların evet, iskansız olmasının bir sebebiydi. Yani riskli yapıların 1970'li yıllarda ağırlıklı olarak yapıldığını düşünürsek zaten onların ne projelerine ulaşılabildi ne vergi kayıtlarına ulaşılabildi. Evet. Yani olsa da ulaşılamayan bazı örnekler olduğunu evet, biliyorum. Evet yani. Bunları 1984'teki o Turgut Özal'ın neydi? Geçici imar mı verdi? Bir geçici tapu. Evet. Geçici tapu verme. Tapu. Çözmedi mi? Tapu, tapu şey tahsis belgesi. Tapu evet, tahsis belgesi. Millet hemen apartman yaptı gece kondusu. Tabii canım gece kondunun üstüne 2 kat, 3 kat evet, yani çıkıldı. Bu, dolayısıyla o sırada ruhsat almış olması. 85 yılında yapılmış evet, bir şeydi, düzenlemeydi. Bir imar affı uygulaması evet, şeklinde çıktı bu. Hı-hı. Bir takım ödemeler aradı. Bunu yaptığınızda tapu tahsis belgelerini aldınız. İmarı yoksa dahi bunu alıp daha sonra ecrimisi ödediyseniz mesela belli bir süre sonra. Evet, daha sonra imar planları geçince, yapıldığında tapuya dönüştürülebilecek şekilde tapu tahsis belgeleri. Ama ok meydanında falan bu tamamlanmadı galiba ki. Sadece ok meydan değil, birçok yerde. Gazi Osman Paşa'da da bu çok tamam, yapıldı. Yani. Ama o prosedürün tam olarak tamamlanmamasından kaynaklanan eksiklikler var. Yani vatandaşa sorduğunuzda ben o tarihte ödeme yaptım. O tarihteki bürolar, yeminli bürolara gittim ve dosyalarımı verdim diyor. Fakat elinde tapu tahsis belgesi yok. Ödememi yaptım diyor. Ödeme makbuzuna çıkarıyor ama tapu tahsis belgesi yok. Uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar oldu orada. Evet. Ya ben bir konuyu belki uzatacak gibi olacak ama şu şeyi anlamadım ben. Bina bazında bu riskli bina şey yapılırken işte bir takım teknik kriterler var. Evet. Ve işte yönetmeliklerdeki bina yönetmeliklerindeki şeyler uygulanıyor. Şimdi o riskli alan tarifi yapılırken de üzerindeki yapıların riskli olması da dahil edilmiş. Tabii. Şimdi böyle baktığınızda esasında imar sorunu olmayan diyelim ki Kadıköy yahut da Şişli. Buradaki bir sürü binanın imar sorunu yok. Ama bunlar hepsi işte 2000 yılın öncesi yapıldığı için bugün teknik incelemeye şey olsa bütün bir alan içerisindeki binaların hepsi riskli bina. Peki orayı o zaman riskli alan mı ilan edecek bütün Şişli'yi mesela? Edebiliyor mu? Mi? Soru hukuki. İşte oradaki ifade %65'i imar mevzuatına aykırı ise diyor. Yani bir alanın üzerindeki peki, yapıların %65'i imar mevzuatına aykırıysa ben o alanı riskli alan ilan edebilirim diyor. Yani bu durumda ederim. Evet, zemin şartını da aramıyor artık. Sadece üzerindeki yapıya bakıyor. Üzerindeki yapıların İşte az önce söylediğim şey imar mevzuatına aykırı ifadesi neyi kastediyor? Yani betonu yetersizse. Mesela korozyona bu imar mevzuatıyla bağlantılı. Ama onu tarifliyor. Yönetmenin arkasında karot alacak. Hayır o teknik o şeyde binada. Tarif ise tamamen riskli yapı, yapı tespitine ilişkin. Ha, yapı tek evet, tek yapı tek için. Tek tek parsel ölçeğinde yapılacak olan. Dolayısıyla her yapı için bunu alırım. Bu şeyi güvenli olup olmadığı raporunu. Adanın içinde de sayarım %65'i de bu varsa tamam orası. Ben bunu öyle olabilir. Algılamıyorum doğrusunu isterseniz. O %65'i imar mevzuatına aykırı ifadesinin ruhsatsız, %65'i ruhsatsız ya da ruhsata aykırı. O daha aykırı, kolay tabii. Karot bile almazsın. Ruhsatsız almazsınız. Ya da ruhsata evet, aykırı yapılaşma evet, olarak algılıyorum. Evet. Ben şunu görüyorum. Şimdi bugüne kadar yapılan örneklerden hareketle, yani bu sadece riskli alan ilanı açısından değil ama yapılanlar açısından, özellikle başlangıçta tercih edilen alanların hepsi rantın yüksek olduğu alanlardı ve ilk baştaki beklentimiz de buradan elde edilecek rantla bu işin oldukça yaygın bir şekilde Türkiye'deki riskli binaların ya güçlendirilmesi veya da yeniden yıkılıp yeniden yapılmasına da bir küçük kaynak sağlayacağını varsayıyorduk. Ama pek öyle olmadı. Neden? Neden öyle olmadı? Çünkü bu rantı kim elde etti? Ona bakmak lazım. Yani burada bakanlık mı bu rantı elde etti ya da belediyeler yok, mi elde tabii etti? Uygulamalara baktığımızda gördüğümüz şey, riskli yapı ya da riskli alanlarda genellikle yüklenici firmalarla karşı karşıyayız. Yani anlaşma yapma konusunda baskı yapan o, tahliyeler konusunda baskı yapan o. Evet. Kanuna göre, yönetmeliklere göre güya bence. Evet. Oradaki çünkü kötüye kullanılan uygulamalarla da karşılaştık. Henüz yıkım kararı kesinleşmeden kepçelerle, dozerlerle yıkıma başladıklarını gördük. Yani itiraz, tebligat yapılmamış, itiraz şansı tanınmamış, henüz o süreç tamamlanmamış ama müteahhit anlaştığı kişilerle yoluna devam etmek için direnen bir iki kişiyi baskı altına zor almak için elektriğini kesti, suyunu kestirdi. Üstelik de kurumlar vasıtasıyla değil, bunun örneklerini gördük. Kendisi kendi elemanlarıyla kabloları kesti falan. Tabii. Ki orada ne iş yapılabilsin, ne ikamet edilebilsin. Siz ikinci katta oturuyorken üçüncü katta camlar kapılar kırılmaya başlandı. Sökülmeye başlandı. Bunun da örneklerini başlandı. Gördük. Balyozlarla duvar yıkılmaya başlandı. Yani bu bir taciz esasında. Bu yasadan, bu yasanın verdiği olanaktan kaynaklanmadı. Bu uygulayıcıların hukuka aykırılıklarından ama yasa da buna müsaade etti galiba. Yasa tabii ki buna müsaade yani etti. Vatandaşı müteahhitle karşı karşıya. Şundan dolayı müsaade etti. Yasadaki boşlukları idare doldurmak için ya da buna müdahil olmak için bir çaba sarf etmedi. Evet, yani sıkıntı da oradan kaynaklandı. Hele bir görelim tavrını. Evet, yani sizi vatandaşla müteahhidi baş başa bıraktı. Sonra ve izleyici konumuna geçti. Oysa evet, yasanın amacı, kamu yararı amacıysa vallahi her aşamasında müdahil olmalı. Hı-hı. Tabii ki. Biz baldıran zehri içtik, bunu yapacağız. Yani zarar da verse partime falan diye çıktı. Neden yapacağız? Çünkü vatandaşımızın sağlıklı konutlarda yaşamasını istiyoruz dedi. Evet. Peki o vatandaş o sağlıklı konutlarda kalabildi mi? Birçoğu uygulamada mesela karşılaştığımız sorunlar satın alarak ya da işte kamulaştırma satarım baskısıyla, tehdidiyle o kişileri çıkarıp proje bütünlüğü açısından tamamen kendisinin gelir elde edebileceği bir yer haline getirmeye de çalıştı. Evet. Bu bina bazındaki dönüşümde de esasında ciddi sorunlar olmaya başladı. Benim gözlemlediğim o. Tabii. Yani bu yeni yapı işte satış şeyiyle, kaygısıyla diyeyim, bir takım ekstralar da içeren ve beraberinde ekstra maliyetler de getiren ve de orada halihazırda ikamet etmekte olan bir sürü insanın karşılayamayacağı bir işletme masrafıyla ortaya çıkan yapılar haline gelmeye başladı. Bir sürü insan mesela yine Kadıköy özelinde biliyorum, artık eski şeylerinde oturamadılar. O daha uygun kiraların olduğu ya da daha uygun işletme masraflarının olduğu, daha basit diyeyim, böyle rezidans meydans adı altındaki konutlar değil, daha mütevazi yerlere geçiyor. İşte bu az önce söylediğim şey, proje bütünlüğü açısından bir adayı birlikte değerlendirmek isteyen yüklenici bütün adayla anlaşma yapıp ya da o adaya ilişkin riskli alan kararı çıkarttıktan sonra oraya bir site yapmayı ve daha yüksek bedellerle, yani maliyeti çok az arttırarak ama satış bedellerini yükseltmeyi hedefledi. Yani büyük bir projeyle piyasaya çıkmak istedi. Fakat orada daha önce ikamet eden kişilerin o koşullarda orada barınması imkansız hale geldi. İşte bir yani, havuz koyduğunuz anda mesela işletme masrafı. Evet. Onu bir tarafa bırak. Evet. Mesela Sulu Kule'nin eskisini hatırlayanlar çok iyi bilir. Hı hı. Kapılar bütün gün hatta geceleri açıktır. Hı hı. Şimdi Sulu Kule'de yeni halini gidin görün. Güvenlikler, tel örgüler, bariyerlerle kapanmış bir alan. Yani eski oturanların böyle yapılarda oturması, böyle güvenlikçilerle muhatap olması falan mümkün değil. Bu şu anlama geliyor. Kendi yapınızda kira öder gibi oturmaya devam edeceksiniz. O kişiler açısından bu anlama geliyor. Evet. Evet. Hı hı. Peki, bu da olanaksızlaşınca bırakıp gitmek zorunda kalıyor. Peki bu yönetmeliklerde bir takım değişiklikler yapıldı. En sonuncusu da 2016'da çıktı. Evet. Bu değişiklikler bu bahsettiğimiz sorunların ortadan kaldırılmasına dönük mü ağırlıklı olarak? Yoksa başka örneğin yapımcıların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mi? Nasıl değişiklikler buna? Evet, karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik ama yüklenicilerin karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler oldu. Yani işi bir an önce yapmak, bitirmek, sürecin kısalmasını sağlamaktı amaç. Evet. Mesela tebligata ilişkin düzenlemeler getirdi. Kat mülkiyeti kanunu gereğince yapılması gereken toplantı şartını ortadan kaldırdı. Hani daha hızlı adımlarla ilerlemesi için. Daha önce noter kanalıyla yapılması gereken tebligatlar için bu noter şartını kaldırdı. Tebligat kanununa göre bildirimde yapabilirsin dedi. Hatta daha da bir adım ileri giderek her türlü araştırmaya rağmen tebligat yapılamadıysa yapıldı farz ederim gibi bir düzenleme dahi. Bu yönetmelikte böyle mi? Evet. Yönetmelikte tam olarak bu ifade kullanılıyor. Evet. Yani hak sahiplerinin, yapı sahiplerinin veyahut da daire sahiplerinin, mülk sahibinin bulunamaması durumunda bile şeyi yürütüyor. Evet. Yani yurt dışındaysanız ya da murisiniz, anneniz, babanız, dedeniz adına kayıtlı tapuda diyelim. Ölü kişiye tebligat yapamaz. Tabii. Böyle bir durumda işte onlar için mirasçılık belgesi başvurusu yapılabilir diyor. Yükleniciye böyle bir yetki veriyor. Mirasçılık belgeleri alındıktan sonra mirasçılarına ulaşmak sorun haline geliyor. Burada yaşamıyor olabilir. Yurt dışında olabilir. Tabii. Hissedarlar var. Yani bu tür sorunlarla karşılaşıldı. Bunları ortadan kaldırmak amacı güttü daha çok. Yani maliklerin haklarını korumaya yönelik olumlu değişiklikler olduğunu söyleyemeyiz maalesef. Evet, şu ana kadar çıkan yönetmelik değişikliklerinde böyle bir özellik görünmüyor anlaşıldığı kadarıyla. Şimdi bu riskli alanlarla ilgili açılan davaların özellikle de teknik koşullar yerine getirilmediği için iptal edildiğini belirttin. Peki ondan sonraki süreç ne oluyor? O eksiklikler tamamlanıyor mu? Teknik eksiklikler tamamlandıktan sonra yeniden açılıyor mu yol? Nasıl yürüyor? Hala riskli alan haline gelebiliyor mu orası? Gerekçeye mi bağlı o konu? Tabii şimdi bu gerekçeyle riskli alan kararını iptal ettiğinizde bu demektir ki yeterli teknik raporla ortaya çıktığınızda bu kez başka şeyler incelenebilir tabii. Yani tamamen bu dava artık başarı şansı elde edilemez diyemeyiz. Çünkü bugüne kadar açılmış davalarda teknik raporu yetersiz bulunca iptal etti, başka hususlara bakmadı. Ama diyelim ki teknik rapor yeterli bir raporla çıktınız, mahkeme bu kez başka şeylere bakacaktır. Ya da o teknik raporun yeterli olup olmadığına nasıl karar verecek mahkeme? Hı hı. Yani bu teknik rapor hangi kriterlere göre hazırlanıyor? Bunu bilmiyoruz dedik. Diyelim ki bir teknik raporla geldi önünüze. O teknik raporun yeterli olup olmadığını bilir kişiye orada, mi gidecek? Tabii orada 5 kişiyle karar veren bir mahkemeden söz ediyoruz ve bu hukukçulardan söz ediyoruz. Uzmanlara vermesi gerekir ki o teknik rapor yeterli analizleri, değerlendirmeleri içeriyor mu ve gerçekçi mi, bilimsel mi? Bunların incelenmesi gerekecek. Peki bina bazında yapılanlarda bir itiraz komisyonu gibi bir şey vardı. ilk kanunda sonraki bu hala de var. Biz bugüne kadar yani şu ana kadar hep riskli alan üzerinden gittik. Parsel ölçeğinde daha farklı bir prosedür işliyor. Öyle evet, mi? Tabii. Yani oraya gitmiyor. Başka tabii. Bir şey. Bak, benim sorum da şu. Bu riskli alanda yaşayan insanlar hangi amaçla itiraz ediyorlar? Yani burayı niye riskli alan ilan ediyorsunuz? Bizim hiç riskimiz yok mu diyorlar. Yani ne tabii. Elde etme amacı var bu itirazda? Tabii şöyle. Sizin çünkü belirsizliklerle karşı karşıyalar. Riskli alan ilan edildikten sonra nasıl bir süreçle az önce konuştuğumuz sorunlara tekrar geri dönüyoruz. Bir site yapılacaksa örnek veriyorum. Toskoparan'daki sosyal konutlarda yaşayan kişiler alan riskli alan ilan edildi. Şu an esasında bence İstanbul ölçeğinde sosyal donatı alanı açısından en iyi yerlerden de biridir. Çok doğru. Alanı ve açık alanı çok da en iyi bir yerlerden biridir Toskoparan. Bunlar yıkıldığında yerine yapılacak olan şeyin ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Çünkü genellikle bu riskli alan kararlarından sonra bir de plan değişiklikleriyle karşı karşıya kalıyoruz ve yapı yoğunluklarının arttırıldığını görüyoruz. Böyle bir yerde şimdi sizi yaşadığınız mekandan koparmayı öngörüyor, dolaylı olarak öngörüyor. Eğer az önce konuştuğumuz işletme maliyetlerini karşılayamayacağınızı biliyorsanız o projenin içinde yer alamayacağınızı da kestirirsiniz. Yani buradan bir pazarlık mı çıkacak? Yani bu oturan kişi şunu mu demeye çalışıyor? Arkadaş benim burası riskli değil. Ben sana bunu başka bir teknik raporla kanıtlarım. Kanıtlayamıyorum. %65'i veya tamamı riskli binaların. Ama ben buradan da memnunum. Çıkmak istemiyorum. Ne yapacağını bana iyice anlat. Beni de ikna et. Ondan sonra karar verelim mi demek istiyor. Bence yaşadıkları mekandan çıkmak istemiyorlar. Benim evet. Gördüğüm şey ama yaşadığınız mekan. Ama binanız çürük derse birisi buna da itiraz ediyorlar mı acaba? Ve o birisi de yetkin birisiyse hakikaten. Numune alıyor. Geçmişte Sümer Mahallesi'nde galiba Zeytinburnu'nda mesela bu konuda çok ciddi şeyler oldu. O zaman belediye bu bir özel bir bulmuştu. Proje uygulandı. Özel bir proje evet. Uygulanmıştı. Yani çeşitli arkasında şey var. Motifler var ya bu konuda ama sonuç olarak belirsizlik esas unsuru herhalde. Yani ne olacak? Ne evet, olacağımız neyle belli. Karşılaşacağını bilemiyor. Bu çok haklı ve hakkaniyetli yani, bir talep. Belli bir güvensizlik var ortada. Yani çünkü o işte yani ne yapılacağını bilemiyor. Kendisine getireceği ekonomik yükü bilemiyor. Tamamen. Ama bunu müteahhitler cevaplıyor mu? Bunlar idarelerin işi değil mi? Yani, ama idare de buna yani devlete idareye başvurulduğunda idare. Buna cevap alınamıyor. Yani anlamıyor. Sizi yükleniciyle, müteahhitle, yatırımcıyla baş başa bırakıyor. Evet. Bu işte ciddi bir eksiğimiz galiba. Esas mesele evet. Bu. Zaten Fikirtepe'de çıkan problemleri biliyorsunuz. Keza şeyde Ok Meydanı'nda çıkan problemleri en sonunda belediye araya girer gibi yaptı. Bu Sulukule'de de öyle Beyoğlu'nda oldu. Da galiba. Evet tartışma. İşte Beyoğlu zaten Ok Meydanı da Beyoğlu'na bağlı. Şeyde Sulukule'de Fatih Belediyesi devreye girdi. Fakat nasıl devreye girdiği önemli. Burada kimin problemlerini nasıl çözeceği önemli. Senin çünkü görüşünü falan sorduğun yok yani. Evet. Evet. Şöyle uygulamada şununla karşılaşıyoruz. Vatandaş belediyeye gittiğinde davet ediliyor. Hani bu işi çözelim diye. Ellerinden bir takım taahhütler ya da muvafakatnameler alınmaya çalışıldığını tabii, biliyoruz. Tabii. Tabii. Bunun hani mevzuatta hiçbir yeri olmayan belediye şeyler. Belediye mi bunu yapmaz? Evet yani bu belediyeye bunu nasıl çözülecek diye gidildiğinde karşılarına çıkan önlerine konulmuş imzalanılması istenen bir belge oluyor. Vekaletnameyi evet, istiyor. Yani, taahhütname istiyor. Ya yerinizden vazgeçin diyor evet. bir bedel karşılığında. Ya da mesela tarla başında şöyle bir şeyle karşılaşıldı. Şu anda sizin örnek veriyorum 50 metrekarelik bir yeriniz var. Ben burayı yıkıp yenilediğimde sizin şu anki 50 metrekarelik dairenizin karşılığı 25 metrekareye tekabül edecek. Ya bu 25 metrekareyi kabul et ya da bugünden bedelini al git. Çık git. Yani bunu kabul sopa. Evet bu. Dert fazla ve derin. Bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün üç kişilik bir kadro olarak Pervin Çelik arkadaşımızla görüşüyoruz. Hukukçu ve 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun uygulamasına ilişkin sorunları konuşuyoruz. Ben hemen bir uyarıda bulunacağım. Şimdi biz tabii ki riskli alanların düzeltilmesini istiyoruz. Deprem risklerinin ortadan kalkmasını istiyoruz, kaldırılmasını istiyoruz. Ama bir yandan da çok ciddi problemlerle karşılaşıyoruz uygulamalarda. Aslında programın başında da belirtmiştim. Şehircilik Bakanı'nın son açıklamaları dahi bu problemleri ortadan kaldırmıyor. Ona sanıyorum önümüzdeki haftaki programımızda genişçe yer vereceğiz. Üzerinde iyice çalışıp. Ama bir yandan da hem yerel yönetimlerin hem merkezi yönetimin bu konuda insanların haklarını dikkate almayan uygulamalarıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ama mesela uygulayıcıların yani işte müteahhitler, şirketler onların önündeki engelleri temizleme konusunda çok daha aktif bir tutum görüyoruz. Bir yandan da bu problemlerin önümüzdeki dönemde öyle kolay kolay da çözülemeyeceği bir durumla da karşı karşıyayız. Başlangıçta Pervin belirttin, yani hukukun hukuk açısından yepyeni bir durumla karşı karşıya kaldığınızı, ama bütün bu tecrübelerden hareketle en azından ikinci bölümde böyle bir çıkış yolları bulabilir miyiz, çıkış yolları gösterebilir miyiz? Bu programı dinleyen özellikle de bu kanunlar ve yönetmelikler nedeniyle zor durumda olan insanlarımıza bir katkımız, yurttaşlarımıza bir katkımız olabilir mi acaba? Sorularımızı da böyle mi sorsak arkadaşlar? Bilmiyorum yani, çünkü baktıkça hayır, yani geleceği aydınlatacak sorulardan bahsediyorum. Soru sormadım. Yoksa bu işin batağından çıkabilecek gibi görünmüyoruz. Evet, yani ben de dönüp de kendime ve söylediklerime baktığımda hep mi olumsuz, olumlu bir şey söyleyemez miyiz diye düşünüyorum. Ama bu yasa ve yönetmelikle zor. Zor. Bu bence bunun yeni baştan, sıfırdan ve daha iyi bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Böyle yamalı bohça gibi oradan değişiklik, buradan değişiklik, önümüzdeki şu engeli de kaldıralım, bunu da kaldıralım yöntemiyle bu sorunların çözülebileceğini düşünmüyorum. Evet. Ben hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, 99 depremlerinden sonra iki büyük çalışma yapıldı. Birincisi İstanbul için deprem master planı ve neler yapılmasına ilişkin oldukça önemli ve ciddi bazı öneriler söz konusuydu. İkincisi de deprem şurası. Deprem şurasında da önemli kararlar alındı. Birçok uygulamaya ilişkin yol gösterici öneriler kayda geçti. Fakat daha sonradan çıkan kanun ve yönetmeliklerde bunların da hemen hemen hiç dikkate alınmadığını görüyoruz. Yani bu da aslında önemli bir problem, ciddi bir problem. Hele ki son imarda, sen programın girişinde çeşitli görüş, imar kanunuyla ilgili yapılan çalışmalarda çeşitli görüşler alındı, alındığını belirttin ve Temmuz başında da bekliyoruz onun çıkışını. Hı hı. Ama burada da bence katılımın sınırlı tutulduğu çok aşikar. En azından hukukçular açısından, konunun içindeki hukukçular açısından bir eksiklik olduğunu ben bir ölçüde biliyorum. Aynı zamanda odaların desteği de yeterince alınmıyor diye biliyorum. Hem şura, hem şura, hem de mevzuatta yapılan değişiklikleri kastediyor. Evet. Yani tam olarak söz ettiğimiz şey planlı alanlar tip imar yönetmeliği. Bu Temmuz başında çıkacak dediğimiz şey o. Bu daha önce değişmişti zaten. Ve orada bir 2013'te takım... 2013'te 3 tane yönetmelik vardı. Evet. Mevcut, Haziran ve Eylül. Kafası insanı karıştırıyor. Hangisi uygulanacak? Emsal hesabı farklı şu bu. Şöyle, o yönetmeliğin bir geçici maddesi vardı. Ve o geçici maddeyle uygulayıcılara şöyle bir olanak tanıyordu. yönetmeliklerden ve imar planlarından ya da uygulamanın yapılacağı ilçenin, ilin kendi yönetmeliğinde kendisi için avantajlı olan hangisi ise ona uygulama İmar olanağı. İmar durumu aldıysanız. Evet, ona uygulama şansını tanıyordu. Buna karşı dava açıldı. Danıştay bu maddeyi iptal etti. Bu imar alanında bir belirsizliğe ve farklı uygulamalara neden oluyor. Yani çıktığınızda bir sokakta farklı yapı türleriyle, yüksekliklerle, yoğunluklarla karşılaşabiliyordunuz. Yönetmeliklerdeki o açığı kullanarak yüksek yoğunluklu yapı yapma olanağı tanıyordu. Ya da bazı ilçelerde bu olanak varken diğerlerinde bu yoktu. Bunun en çok kullanıldığı yer Kadıköy bölgesi oldu. O nedenle Bağdat Caddesi, Kadıköy'ün tamamen bir şantiye sahasına döndüğü söyleniyor. Yani temel eleştiri bu. Çünkü 10 daireli bir bina yıkılıp yerine 20 daireli bir bina yapılabiliyor. Binanın taban alanı daraltılıyor, yüksekliği arttırılıyor. Deniz manzaralı yeni daireler çıkıyor. Bunlar ama imar durumunda belli. Eskiden beri var bu. Eskiden beri. Yani buradaki farklılıklar daha ziyade dışarıdan hissedilemeyecek mevzularla ilgiliydi. İşte açık balkon, kapalı balkon, işte yangın merdiveninin sahanlığı dahildi değildi. Böyle mevzulardan ve işte bunlar bizim hangi projede işimize gelire geldi. Benim merak ettiğim şu. Şimdi bütün bu değişiklikler ve hazırlıklar yapılırken idareler, merkezi idare özellikle bir yerlerle görüşüyor. İstişarede bulunduğunu anlıyoruz. Bunlar da daha ziyade örgütlü olan müteahhit örgütleri belki, satıcılar, bir şeyler, gayrimenkulcüler olabilir. Ama vatandaşın da bir takım örgütlenmeleri var. Yani canı yananlar dernek kurup mücadele ediyorlar vesaire. Onlarla bu tip görüşmeler olup olmadığı hakkında hayır. İlgimiz var yani mı? Derneklerden bu konuda görüş alındığına ben tanık olmadım bu bugüne kadar. Bu dernekler böyle işin doğrusu bu taraftadır mücadelesi verebilecek hazırlıkları yapabiliyorlar mı? Bu fırsatları var mı? Bence kimileri müşavire yapabilir. Alabiliyorlar yapabilir. Mı? Yani bu çok iyi örgütlenmiş dernekler var. Bu, en azından yaşadıkları sorunları tek ağızdan anlatabilecek durumdalar. Evet. Çözümü geliştirmek yine onlara düşer ama sorunları dinleyerek en azından tabii yani eğer başa dönüyoruz kamu yararı amacıyla yapılıyorsa o kamu bu işte. Yani kamu. Evet yatırımcı değil orada yaşayan çalışan insan asıl yani sorunu o kişileri odağa alarak çözmesi gerekiyor. Evet. İstanbul'da iki tane olumlu örnek biliyorum yani sivil kuruluşların kendilerini belediyeye anlatabilmeleri konusunda. Fakat belediyenin ötesine gidecek mi gitmeyecek mi bu bile şu anda soru işareti durumunda. Birisi şeyde Maltepe'de, diğeri ise Sarıyer'de. Yani oradaki gelişmeyi izlemek lazım hala. Bu son hazırlık içinde oldukları yönetmelik değişikliğiyle ilgili meslek odalarından görüş aldıklarını biliyoruz. Evet. Ama bunlar ne kadar dikkate alınacak? Ne kadar, evet. Yani onu çıktığı zaman göreceğiz. Çünkü bu konudaki eleştirileri yapıldı. Evet, ona ilişkin programda yaptık biz ve yani o hangi seviyede görüş alındığını da dinleyicilerimize aktardık. Çok pozitif şeyler söylemek yani. Mümkün değil. Evet. Çok kısa süre verildi. Evet, çok kısa süre verildi. Yani oldukça kapsamlı bir yönetmelik. Tabii. Onun incelenmesi bile başlı başına bir iş. En azından süre verilmiş ama genelde şey oluyor. Süresi geçtikten sonra insanlara görüşürüz. Tebligat yolda gecikiyor. Tebligatlar yolda gecikiyor. Benim bir sorum daha var. Belki konuyla bağlantısını kurabilirsek. Mesela belli bölgelerde işte görüyoruz sıkıntılar doğmuş ve müteahhit dönüp merkezi idareye, devlete bana yardım et diyor. Ey TOKİ, ey emlak konut, ey işte bakanlık, ben ilerleyemiyorum, takıldım kaldım, gel işin şu işine ortak ol filan gibi şeyler var. Gazete havadisleri bu söylediğim. Ekonomik takılmadan mı söz evet, ediyoruz? Evet yani nakit akışı satamıyor, fiyatlar düşmüş olabilir, yeterli sermaye temin edilememiş vesaire. Bu da bir şey yani kardeşim sen işe girerken kimseyi dinlemiyordun, yürüyordun. Şimdi başında ara düşünce gel beni kurtar. Bu da karşılaşılan bir durum mudur sizin tecrübenizde? Evet, ama işin o boyutu bana çok yansımadı diyebilirim. Evet. Ben genellikle mülk sahipleriyle, hani yani onların sorunlarıyla iç içe olduğum için. İlgilendirdiği için onlar da kaldılar böyle. Tabii sözleşme yapıldıktan ve uygulamaya başlandıktan sonra süreler bu ve benzer geçti. Başka birçok sorun yaşandı. Ben çok bariz örneklerden birini vereceğim. Karşıda riskli yapı tespiti yapılıp yıkıldıktan sonra hafriyat sırasında zeminde arkeolojik bulgulara rastlanan parseller çıktı. Güzel. Ve bir anda inşaat durdu. Durdu. Yani uygulama durduruldu. Force majeure bu? Evet. Ve şimdi burada artık yükleneceği söylenebilecek hiçbir şey yok inşaatın devam etmemesinden kaynaklı. Çünkü anıtlar kurulu evet, arkeoloji müzesi inceliyor, anıtlar kurulu devreye giriyor ve inşa faaliyeti durduruluyor. Bir anda binasını yıkıp yeni bir bina ümidiyle anlaşma yapmış mülk sahipleri de zarar görüyor. Ama işin diğer tarafında tabii yüklenici de umduğu karı elde edememekten dolayı zarar burada görüyor. Bu bir sorun. Bu nasıl olacak? Çözülecek? Rezerv alan mı giriyor devreye burada? Rezerv alan mı devreye giriyor? Daha henüz rezerv alan devreye girmedi. O sorun bir şekilde çözülmeye çalışılıyor. Nasıl aşılır? Yani, buna uygun bir proje geliştirilir mi gibi? Mülkiyeti taşıma falan konuları gündeme geldi biliyorsunuz. Belki bu tip sorunlar için de dikkate değer bir çözümler geliştirilebilir. Evet, ama işte o mülkiyeti taşıma da kendi içinde sorunlu. İnsanlar yaşamlarını, iş yaşamını ve konutunu ona orada göre organize kurmuş. Etmişken bunun örneğini işte Sulukule'de görmüştük. Kaya başına attılar gönderildi. Çok uzun süre orada kalamadılar. 28 kilometre ötesi. Ve geri geldiler. Çünkü evet. Artı orada da onların yaşayamadılar. Yani. Tabii yaşayamadılar. İş yerlerine uzak. Uygun tabii, değil. Binalar tabii ki yani şöyle uygun sorunlar geldi. Biz müzisyenlik yapıyoruz. Gece çalışıyoruz. Buradan işimiz bittiğinde çıktığımızda ulaşım aracı dahi bulamıyoruz. Evet. Evet. Arabacı atını bağlayacak yer bulamıyor. Çünkü bir apartmanın apartmanda oturur hale geldi. Evet. Maalesef öyle yani. Peki senin karşılaşmış olduğun örneklerde hem iptal edip sonrasında da devamı konusunda kolaylaştırıcı bir yol bulunabilen nadir birkaç örnek var mı? Yani onda da bunun, tabii hemen ne yapıldı da olumlu bir çözüme ulaşıldı diye soracağım. Bu riskli alanlarda değil ama yapı ölçeğindeki uygulamalardan evet, belki buna ilişkin örnek verebiliriz. Hani üçte ikisi razı, üçte birin içindeki üçte biri ya da daha az oranda bu işi kabul etmeyen kişiler için kolaylaştırıcı örnek. Tabii ki uygun avantajlı şeyler, olanaklar sağlanarak o insanlar da buna ikna oldular. Böyle örnekleri görüldü. Ama çok nadir, o da nadir. Evet. Hani bunu yapmak istemeyen. Şimdi orada şuna dikkat etmek gerekiyor. Binanız yıkılıp yeniden yapıldığında hasılat paylaşımıyla mı yapacaksınız bunu? Kendi paranızı verip mi yapacaksınız? Kat karşılığı mı yapacaksınız? Bunu belirleyen şey orada uygulanan imar planı. Yani sizin şu anki mevcut yapınızın bir metrekare üstüne çıkamayacağınız bir yapı yapacaksanız doğal olarak kendiniz bunu finanse ederek yapmak durumundasınız. Başka şansınız yok çünkü kat karşılığı yapamazsınız. Ama ilave kat çıkma şansı varsa, imar planı buna izin veriyorsa bu durumda kat karşılığı anlaşmayla işin finansmanına da yüklenici karşılayarak yapabiliyor. O biraz daha kolay bir yöntem olarak karşınıza çıkıyor. Ama orada da bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Diyor ki ben deniz manzaralı dairede oturuyorken bir anda deniz görmeyen bir daire sahibi oldum. Kat karşılığı verdim. Güney daireydi, kuzeye döndüm. Evet, şimdi 150 metrekarelik dairem varken 80 metrekarelik bir dairem oldu gibi sorunlarla karşılaşılıyor. Projelerin doğru incelenmemesinden kaynaklanan sıkıntılar yaşanıyor. olumlu örnekler sadece müteahhidin ikna kabiliyetiyle bağlı olarak iyi niyetiyle. Bir takım ya da evet iyi niyetiyle. Evet, aslında tabii programı kapatmadan önce şunu söyleyebiliriz herhalde. Riskin önlenebilmesi için bütün tarafların hem fedakarlıkta bulunması lazım. Yani konuşabiliyor olmaları. Konuşabiliyor olmaları lazım. Ortak çözümleri zorluyor olmaları lazım. Bunun dışında da başka bir yol görünmüyor. Çünkü idarenin yarattığı inanılmaz bir boşluk var. İdare ederken hem yerel yönetimleri kastediyorum hem de merkezi yönetimi, bakanlık vesaireyi kastediyorum. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş cinayetlerindeki Mayıs ayı raporunu açıkladı. Mayıs ayında en az 146, yılın ilk 5 ayında ise en az 741 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. Evet, evet. 13 Mayıs'ta çalışma hayatında milli seferberlik programı, belki bunu duymamış olabilirsiniz. Ben de duymamıştım. İlk defa duyuyorum. İkinci 4 aylık tema iş sağlığı ve güvenliği olarak belirlenmiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 3. havaalanı inşaatında bunu açıklamış temayı ve aynı zamanda çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında istihdamı arttırma önceliğinin yanında ikinci olarak dikkat iş sağlığı ve güvenliği hedef sıfır deklarasyon imza töreni düzenlenmiş. Evet. Evet, yani bunun ne derece uygulanacağını da önümüzdeki aylarda takip edeceğiz ve bakacağız. Evet, yani önümüzdeki hafta bu Mayıs ayı iş cinayetleri raporunun detaylarını da dinleyicilerimize aktarırız. Pervin, sana çok teşekkür ederiz. Aslında tabii konuşulacak başka konularımız da var. Bütün zorlamamıza rağmen dinleyicilerimize ya şöyle yapıldığı takdirde bakın hukuken iş çözülüyor diyebileceğimiz örnekleri maalesef ki sıralayamıyoruz ama işte sonda da konuştuğumuz gibi bu biraz tarafların hem fedakarlığıyla, yani 150'ye 80 metrekare tabii ki zıt ama 150 metrekare peşinde de koşmayalım, 120 metrekare olsun, 30 metrekaremizi kaybedelim ama hayatımızı, ailemizin, çocuklarımızın hayatını kurtaralım. Böyle kapatmak istiyorum programı. Evet arkadaşlar, çok teşekkürler. Biz gelecek teşekkür hafta ederiz. Yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle diyelim ve dinleyicilerimize veda edelim. Evet efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.